κλέψα σαν να με αγρίο λουλουδό και τη ζωή μου κόψε. Εγώ γυμνός ξεκίνησα, εγώ πηγαίνω μόνος. Σπίτι μου είναι ο δρόμος και τραγούδι μου ο πόνος. Διώξε με και μη λυπάσαι, τι θα γίνω μη φοβάσαι. Κι αν χιονίζει και αν βρέχει, τ' άγριο λουλούδο αντέχει. Μη με κρατήσεις μονάχα από συμπόνια, το κρύο το συνήθισα, θα αντέξω και τα χιόνια. Εγώ γυμνός ξεκίνησα, εγώ πηγαίνω μόνος. Σπίτι μου είναι ο δρόμος και τραγούδι μου ο πόνος. Διώξε με και μη λυπάσαι, τι θα γίνω μη φοβάσαι. Κι αν χιονίζει και αν βρέχει, τ' άγριο λουλούδο αντέχει.